mandona e nipate kujua mandona e kwenyewe ulienda mandona e mtoto wa kwetu mandona e unipe habari mandona e nipate kujua mandona e kwenyewe ulienda mandona e Iolela, iolela, iolela, bongo. Para sema urudie, paka urudie baba. Kwenye natoka, unawaka moto. Kwenye natoka, ikamukanda.